Arabacının Torunu. Yazan Mehmet Berk Yaldırım. Seslendiren Oğuz Toydemir. Arabacı Sabri Ağa'nın torununun neden hilkat garibesi olarak doğduğuna dair türlü çeşit rivayet anlatılır. Kimse de Ebe Hatin'in anlattığı, eli ayağı ters dönmüş, koca kafalı, koca gözlü, hayvan misali kıllı kıllı acayip bebenin haricinde pek bir şey bilmez. Kimi gelininin ıssızda fazla eğleşmesine yahut destursuz eşik geçmesine bağlar, kimi edepsiz kimseler de iyi saatli olsunlardan birinin sevdalığıdır, bebe ondan olmadır der. Arabacı Sabri Ağa, kendisi gibi at ve talika sahibi birkaç arabacıyla birlikte Oduncu Mestan Ağa'ya çalışır. 3 kuruş paraya ormana taşıdıkları amelelerin sırtından devletten kaçak kestikleri odunları taşıyarak rızkını çıkarırdı. Torununun doğacağı gün yine her zaman olduğu gibi köyünden yarım günlük yol mesafesinde dağların koynuna dipsiz ormanlara balta vurmaya ameleler taşımıştı. Gün akşam olmadan ormancıların yağlı kurşunlarına yahut canavarların, ayıların pençelerine gelmediklerine şükrederek odunları Mestan Ağa'nın çiftliğine taşıdıktan sonra o günkü yevmiyesini alıp amelelerle birlikte yine köyünün yolunu tutmuştu. Hava kararıp rüzgar uğuldamaya, kurt ulumaları dağların yücelerinde çınlamaya, ameleler birer birer köylerine dağılmaya başladığında arabacı Sabri'yi de bir korku almıştı. Öyle ya, o devirlerde Balkan dağlarında, ormanlarında elini kolunu sallayarak gezinen eşkıyanın, haydutun, haydamakın, voyvodanın haddi hesabı yoktu. Şansına kendi köyünden gelme amelelerden biri olan Arnavut Halil vardı yanında. Kan davasına 2 cinayeti olan nişancılıkta mahir bir kimseydi. Kurdu basmaya kurt gibi köpek gerek deyişi misali önlerini kesecek haydutun şayet kalabalık değillerse iflahını keserdi. Arnavut Halil tüfeğini hazır tutup talikanın üzerinde kestirmekteyken son ameleyi de bir yol sapağında bırakan Sabri kendi köyüne giden dağların kıyısındaki ormanlardan geçen tekinsiz yolu tutmuştu. Gündüz gözüyle gezdiği, balta vurduğu ormanları gece gözüyle görmeye bir türlü alışkın değildi. Balkan dağlarında eşkıyadan daha korkutucu şeylerin var olduğu söylenirdi. Kabirlerinden dışarı uğrayan upirlerin, ıssız köyleri, değirmenleri yurt tutmuş cinlerin, ormanların ıssızında düğün eden perilerin, kaçırdıkları çocukları dişleyen cadıların, bin türlü ecinli ve hortlağın hikayesi anlatılırdı. Sabri Ağa birbiri ardı sıra dualar okumasına, yanında tüfekli bir Arnavut bulunmasına karşın bu cin peri taifesinden olduğu olası tırsardı ki ayakları elleri ters dönmüş, gözleri kedi misali parlayan acayibelerden birisine denk gelmemek için hayvanlarını hırsla kamçılardı. Kamçılardı ki karanlık ormandan ters çıkabilsin. Ormanın kör karanlığına gözüm alışır da korkulu bir mahluk görürüm diye gözlerini genelde kapalı tutar, nefes bile almadan bir an önce ormandan çıkmak isterdi. Gerçi o güne değin hayvan yahut eşkıya nice karaltı görmüş olmasına rağmen hayalinde canlanan heyvlalara, hortlaklara denk gelmemişti. Ancak yine de gözlerini açmaya cesaret edemezdi. Üstelik ay ışığı belli yerlerde dallardan sızıp ortalığı aydınlattığından ters bir şeyler görürüm korkusuyla rahatlayacağı yerde giderek endişelenmeye başlamıştı. O gece yine gözlerini yumarak, arada atlar yoldan sapmasın diye göz kapaklarını yarım açarak, dualarla korkuyla yoluna devam eden arabacı Sabri, yolda dikilmekte olan bir karaltı gördüğünde gayri ihtiyari o yana baktı. İlk gördüğünde ağaç zannetmişti. Ancak yol ortasında böylesine bir ağaç olsa gündüz görmez miydi? Talika yaklaştıkça dikilmekte olan şeyin kolları ve ayaklarını seçmeye başlayınca yolunu kaybetmiş bir yolcu olduğuna hükmetti. Normal bir insana göre fazlaca uzun sayılırdı. Önceden böyle birini hiç bu civarda görmemişti. Bu nedenle yabancı olduğunu düşündü. Telikayı karaltının önünde durdurduğunda önünde dikilmekte olan adamın silüetini hala seçememişti. Karaltı boğuk bir sesle konuştu. Eşkıya değilim, korkmayın. Size bir zararım dokunmaz. Yolumu kaybettim. Ormandan çıkana kadar beni de yanınıza alın. Konuşması Rumelilerin aksanına da pek benzemiyordu. Arabacı Sabri hem kendilerine yarenlik eder diye hem de bu uğursuz ormanda tek başına bırakmamak için adama arabaya binebileceğini söyledi. Adam arabaya yaklaşınca dallardan sızan ay ışığı altına denk geldiğinde silüetini görebildi. Kolları ve ayakları normal bir insanın ölçülerine göre hayli uzundu. Ancak mahzun duruşlu, kederli bir yüzü vardı. Atlar huzursuz gibiydi ancak her nedense ortalığı ayağa kaldırmıyorlar, durdukları yerde eşiniyorlardı. Adam arabaya bindiğinde Talika'nın ağırlıktan gacır gucur sesler çıkaracağını bekleyen Sabri, adamın kuş tüyü misali arabaya konduğunu ve sanki yokmuşçasına arabada hiçbir ağırlık emaresinin olmadığını görerek şaşırdı. Elbiselerinden olsa gerek diye düşünerek yola devam etti. Arnavut Halil de bineni gördü. Ancak ne olur ne olmaz diye varlığını belli etmemek için hiç istifini bozmadı. Çünkü varlığın görünüşünden ötürü pek bir şüphelenmişti. Memleketinin ahalisi arasındaki binbir çeşit batıl inanışın etkilerinden o da herkes kadar nasibini almıştı. Ormandan henüz çıkmadan aralarında konuşmaya başladılar. Anacığım elimden tuttu. Kardeşimle beni bu yanda düğüne getirdi. Kızlar oyun ettiler. Peşlerine düştüm, kayboldum. Orman ahalisini de tanımam etmem, size rastladım. Bir anda Arnavut Halil yattığı yerden doğrulup bağırdı. Abi ne konuşturursun? Hala anlamadın mı? Bu civarda köy mü vardır? Cinlerden perilerden başkası düğün alayı mı kurar bu yanda bu vakitte? Arabacı Sabri ne olduğunu anlayamadan bir Halil'e bir adama dönüp bakmıştı. Adam yalvaran gözlerle bakıp bebek sesi çıkararak ağlamaya başlamıştı. Ubacı adam arar beni. Kanlı çuvala katar beni. Kardeşim çığırır beni. Beni kızlarının oyununa geldim. Çillerin alayından ayrı düştüm. Size bir kötülüğüm dokunmaz. Ne olur beni kovmayın. Arabacı ecinli mi insan mı olduğu belirsiz mahlukun yüzüne karşı dua okumaya başlayınca atlar çıldırdı. Talika sanki görünmez eller tarafından tutulup sarsılmaya başladı. Tuhaf mahluk arabadan atlayıp ormana doğru koşturmaya başlayınca Halil sırtını dönmüş kaçmakta olan birini korkutucu bir ecinli olsa da vurmayı erkekliğine yediremediğinden dua okumakla yetindi. Ancak arabacı Sabri korkudan öyle bir haldeydi ki kendisine bir fenalık geleceği düşüncesiyle Halil'in elinden tüfeği kaptığı gibi mahluğa doğrulttu. Halil'in ecinli de olsa günahtır, aman dilemiştir demesine bakmadan besmele çekip silahı ateşledi. Duayla atılmış kurşunun tesiriyle yeri göğü inleten bir böğürtü kopartan ecinlinin sesine atlar çıldırmış. Halil ile Sabri Talika'yı zor zapt eder olmuştu. Ecinlinin böğürtüsünün kesildiği sıra dağlardan daha korkunç bir başka böğürtü işittiler. Ay ışığının ortalığı gündüz gibi aydınlattığı, ağaçların seyrekleştiği bir açıklığa denk geldiklerinde sallana sallana dağlardan inen bir dudağı yerde, bir dudağı gökte bir heyulayı gördüklerinde korkudan hem Sabri'nin hem Halil'in nutku tutuldu. Yelken misali açılmış koca kulaklarını sallaya sallaya asırlık çınar boyunda burnu direk gibi, çenesi çarpık, çukur gözlü, tel tel olmuş saçlı bir umacının ağaçları sallaya sallaya hızlı adımlarla dağdan aşağı indiğini görmüşlerdi. Umacının kucağında ağamı vurdular anam, ağamı vurdular diye bağıran kütük suretli ecinli yavrusuyla birlikte bağıra çağıra yeri göğü sarsarak hızlı hızlı yürüdüğünü gören arabacı Sabri güç bela kendini toplayarak atların dizginlerine asıldı. Meşin kamçıyı acımasızca şaklatıp Telika'yı orman patikasında tutmaya çalışarak umacıdan ve ecinli evlatlarından çaresizce kaçmaya çalıştı. Arnavut Halil de arabaya sıkı sıkıya yapışmış, kah dua okuyor, kah kendi dilinde sövgüler yağdırıyordu. Talika ormanın çıkışına varmadan Umacı'nın korkunç böğürtüsü tüm ormanı doldurdu. Talikacı, Talikacı, sen benim oğluma kıydın, ben de senin torununa kıyacağım. Sen duayla elimden kurtulursun ama gelinin yalnızdır. Arabacı bu sözü işitince korkusu daha da büyüdü. Hayvanları kamçılamayı sürdürerek bu kez ormandan çıkmak için değil, evine dönmek için acele etmeye başladı. Zaman sanki durmuş, akmaz olmuştu da Sabri Aga arabasını ormandan bir türlü çıkaramamıştı. Ağaçlar seyrelip patika düzelir gibi olunca kısa sürede bir yedi yol ağzına varmış, köyüne yaklaşmıştı. Talikacı evine vardığında Arnavut Halil daha talika durmadan tüfeğiyle atlayıp "Selametle bre!" diyerek korku içerisinde evinin yolunu tuttu. Atların toynaklarının taşlarda çıkardığı ses avluda yankılanınca evin kapısı açıldı, arabacının oğlu avluya çıktı. Sabri arabadan atlar atlamaz oğluna "Gelinim kötü müdür?" diye sorunca oğlu şaşırarak "Nasıl haberin oldu?" diye karşılık verdi. Arabacının yüzü kederden iki karış, zar zor gelinine ne olduğunu sorunca aldı cevabı. "Biz içeride otururduk, birden çığlık sesleri geldi. Olduğu yerde acıdan çırpınıyor, ebe Hatiyi getirmeye öbür talikanın yanına indim. Tekerlekler oynamadı, sanki birileri tutmuş bırakmıyor gibiydi. Ata bineyim öyle varayım dedim, atlar ahırdan çıkmadı, korkar gibi beklediler. Koşa koşa köyün öbür ucundan ebe Hatiyi getirdim. Hati kapıyı besmeleyle açınca Fatıma'nın üzerine eğilmiş gölge gibi kara kara bir mahluk gördük. Fatıma'm kana bulanmıştı, deli gibi çırpınıyordu. Hati bağıra bağıra İhlas suresini okuyunca cama doğru gidip kayboldu. Hati Fatıma'yı yokladı. Fatıma'nı yaşar ve bende bir fenalık yoktur inşallah dedi. Kadınlarla odaya kapandılar, haber beklerim bre. Tam o sırada evden böğürtüyle çığlık arasında acayip bir ağlama sesi işitilince korkuyla eve girdiler. Evin kadınlarının hayret sesleri, tövbeleri, selamün kavlenleri arasında kapının önünde kala kaldılar. Fatıma'nın doğurduğu kıllı kıllı, kara suretli hilkat garibesini Sabri Aga'nın oğlunun eline tutuşturdular. Ebe Hati kendine gelir gelmez, "Ecinliler bazı kızanları, kızçeleri değiştirir, yerine kendi yavrusunu bırakır derler. Bu ne fena ecinliymiş ki, ana karnında kızanları değiştirmiş, almış senin kızanı, bırakmış yerine bu acayibi," dedi, savuşup gitti. Arabacı Sabri, kanlar içinde kımıldanan, korkun siyah gözlerini dikerek, "Ah mı vurdunuz katiller?" diye söylenen ecinliden kurtulmak için oğlunu da yanına alıp köyün uzakça bir yerine gitti. Ecinli yavrusunun "Dede, katil dede, beni ne gömersin katil dede?" diyen çirkin sesine katlanarak derince bir mezar kazıp onu diri diri toprağın altına gömdüler. Ecinlinin bahsinin geçmesini dahi kendi aralarında kavilleşerek yasakladılar. Ancak Ecinli bebeğin hikayesi dilden dile, köyden köye yayılmıştı bir kere. Herkes o acayip görünüşlü bebeğin hikayesini sual etmiş, paşa konaklarından köy kahvelerine hikaye edilir olmuştu. Kimileri o Ecinli bebesinin topraktan bir şekilde kurtulup, dağ yollarında, ormanlarda ahalinin gözüne göründüğünü, Umacı anasını aradığını söyler. "Ah mı vurdunuz katiller?"